فروح نو ده پار برحمت وی وریحان نو رزق بوی و جنت نعیم او جنت بوی ده نعمتنو داغ اعلی مرتبه والا مومنان دی اللہ دے پخپل فضل او رحم مونگا پدی کی داخل کی دوی مدر اجد دا اصحاب الیمین و اما انکان آوک چریوی دے من اصحاب الیمین دا خاوندانو دا خلاسنا او داغی وجه تسمیہ مختلف اقوال در لمخ کی تیر شل چی دیتا دا اصحاب الیمین لیوی کچریوی دا میت دا اصحاب الیمین نا دا خاوندانو دا خلاسنا فسلام لک من اصحاب الیمین نو سلامتی آدیوی تا دا پارا دی اصحاب الیمین کی بہر یو تن تا فرشتی ہوئی سلامتی آدیوی تا دا پارا دا عذاب دا اللہ نا او دا تا دا پارا ولی سلامتی آدا من اصحاب الیمین زکا چیت دا خاندانو دا خلاس والنا دا تا دا عذاب نا زکا پام نو امانے چیت دا اصحاب الیمین نے یا فرشتی بورتوئی فسلام لکا سلام دیوی تا دا پارا او دا مندر تولی سلام کو فرشتی وئی من اصحاب الیمین زکا چیت دخاوندانو دخلا سوالونا او درے میں توجیو لما او دام ذکر کرے فسلام لکا سلامتی آدیوی تا دا پارا دا سلام دربان سوکوئی من اصحاب الیمین دا طرفا دخاوندانو دخلا سوالونا چونکہ تپ جنت کی دائی مرگرے نتالا غفل مرگری وئی چے سلام دی پتابانے تم زمون مرگرے و مون سر برازے فسلام لکن سلامتی آدیوی تا دا پارا من اصحاب الیمین دا طرف دا وخبل و مرگر و روننا چیاغ خاوندان دا خلاس والدی دا غدوے میں مرتبی و درجی والا مومنان دی چی دا دا مقربین و نپا درجی کی بکمی دا نور بے انشاءاللہ بیا ہوئی بیا لوگو رئی سر را فلولا نولنا اذا بلغت کلچ برورسی گی دا روح الحلق مریتا وانتم تاسو حين اذن پدا وح کی تنظرون گوری ونحن من اقرب الیہ دیر نزدی یدتا پا اعتبار دا ملائک زمون منکم دتا سنا ولیکن لا تبصرون لیکن تاسو لا تبصرون وینینا فلولا نولنا ان کنتم کچر یئی تاسو غیر مدینین چه زما پا قبضے کنیئی یا تاو سرب حساب کتاب نکڑیشی ترجعونها نول واپس کوئینا دا روح دے بدن تا ان کنتم صادقین کچر یئی چریوی دغمر کی دن کے من المقربین دا اللہ دنیز دے کانو بندگانونا فروحن نو دویر پارا برحمت وی دویر پارا بارام وی خوشالی بی وریحانن او رزق بی و جنت نعیم او جنت بوی د نعمتنو اللہ منگم دے کیوں گرزے و اما انکان او کچریوی من اصحاب الیمین دخاوندانو دخلاس والونا فسلام لکن سلامتی آدی ویتا دا پارا من اصحاب الیمین دا دیو جن چیت دخاوندانو دخلاس والونا ولیزت دا غدریو جماعتنو اوڈلو چی تفصیل مخ کی صورت کی ذکر شو دا غیج مالن بیائی ذکر کولو مخ کی ذکر دا مقربینوں کو بیاور پسید اصحاب الیمین اس دا غدرے میں ڈلی اصحاب الشمال ذکر کئی فرمائی و اما انکانا او ہر کچریوی دغ مرکی دن کے من المکذبین دا درو غیون کنا چی قرآن دین و توحید و قیامت تے دروغ نسبت کرئی الضالين د گمراهانونا. و اما ان کان او کچریوی من المکذبین الضالین د دروغ وینکو گمراهانونا فنزل ندد پار با مل مستیاوی من حمیم دا خٹ کے دلو گرمو بونا. حمیم اغو بو چاغد جہنم پور ب گرم کڑی شیوی فنزل ندد پار مل مستیاوی من حمیم د گرم خٹ کے دلو بونا. و تسلیت جحیم او وردن کی دل بئی جہنم تا. اللہ نے پناہ رکھی. ان ھذا بے شک ادا دامخ کی سمر خبری چی ذکر شوی لہو حق الیقین خام خادا حق یقینی. ان ھذا بے شک ادا خبری دامخ کی چکم ذکر شوی دی صورت کی دی قرآن پاک کی لہو حق الیقین خام خادا حق یقینی دی. ان ھذا بے شک ادا دامخ کی کمی خبری چپدی صورت کریمہ کی ذکر شوی لہو حق الیقین خام خادا حق یقینی دی. فسبح نپاکی بیان کا فسبح پاکی بیان کا بسم ربک دنون دخپل رب العظیم چغڑیر لوی دے. سبحان ربی العظیم چونکہ دا امر وی نو دمز نبار یا نوافلو کی سڑے سبحان ربی العظیم دی وی. امام ابو داود ابن ماجہ و نور گنو کتابونو دو عقبہ ابن عامر الجہنی رضی اللہ عنہ دا روایت ذکر کرو. دوی فرمائی وی لما نزلت علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فسبح بسم ربک العظیم قال اجعلوها فی رکوعکم. کل چدا آیات کریمہ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نازل شو نو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائل چدا آیات پخپل رکوع کیو گرزوئے ندامون چوائی سبحان ربی العظیم داد دی آیات کریمہ بانے عمل لے. اگر دی آیات بانے عمل راغے چکلت یو زلوے چ سبحان ربی العظیم دا یو دورا کاتا مجھ چی سڑے کئی نو سمر آیاتون دو قرآن و پسمر احادیث بانے عمل رازی دا یو دورا کاتا دو سمر آیاتون و دو سون احادیث مجموع دا. او کل چی دا آیات کریمہ را نازل شو ولما نزلت سبح اسم ربک الاعلی قال اجعلوها فی سجودکم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائلیو ویدا پخپل سجدی کی اگرزوئی نو التویلیو سب بحسم ربک الاعلی پاکی بیان کا دخپل رب سب بحسم ربک پاکو گننم دخپل رب الاعلی چوچتے نو سبحان ربی الاعلی پدغی آیات مانے عمل لے دامن چی پروکو کی سبحان ربی العظیم وایو نو داد دی آیات کریمی حکم دے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم داغی تعلیم ورکڑے سبحان ربی العظیم. او دین علاوہ پروکو کی نوری دعاگان رازی لک سبحانک اللہم و بحمدکا سبحانک اللہم ربنا و بحمدکا اللہم اغفر لی مراغلے. نبی علیہ السلام دام ویلی چی سبوح قدوس رب الملائکت والروح. دیم ویلی سبحان ذی الجبروت والملکوت والکبریاء والعظما. دا ټول دعاگان زکول پکار دی او درکو پا دعاگانو کی دغا دعا مچ سبحان ربی العظیم پاک دے رب زما چلوی دے. فسبح پاکی بیان کا بسم ربک دنون دخپل رب العظیم چلوئی دے. بسم اللہ الرحمن الرحیم دا سورہ حدید دے او ددی اسی عیسا دبزن علماء پنیس پا مدینہ منورہ کے نازل شویوا او دی بانی دا مفسرین اجماع دا چدا مدنی سورت تے بعض آیاتونا ددی سری بعض آیاتونه د دې مکی دي لکه روح المعانی ذکر کړي چې تبرانی شریف او نورو کتابونو دا حدیث ذکر کړي چې عمر رضی الله تعالی عنہ کله ایمان راوړو نو د خود کور نه د نبی علیہ السلام د قتل په اراده راوته نو د خپل خور کور ته وردن نشو نو دا غی پلاس کی صحیفه وا چې بیا غواله واغی تی کاغذونه پټ کړیو وای پاغی کی دا اولنی آیاتونه د سوره حدید دا کم مبارک سورت چې او د دې مبارک آیاتونو د لستو سرا د عمر رضی الله تعالی عنہ د سخت سره هغه په اسلام کې را دن نشو نو کله چې هغه د سکو او بیا کاغذ د خور د لاس نراواغ سو د قران دا سوره حدید په کلی کله شو نو وای کله چې دی آیاتونو تر ورسید نو اسلام راړو لکه رسول را روان دی فرمایي آمنو بالله ورسوله ومیات آمنو بالله ورسوله وانفقوا مما جعلكم مستخلفین فيه نو د دې آیاتونو د لستو سره عمر رضی الله تعالی عنہ ایمان راړو او چونکه دا خبر مشهور ده او عام خلق ته معلومه ده چې ایمان راوړل د عمر رضی الله تعالی عنہ په مکه مکرمه کې دارنګه مسلم شریف یو روایت کې راغلی چې غم د دې خبرې دلیل لې چې ځنې آیاتونه د دې دا په مکه مکرمه کې نازل شي امام مسلم نسائی ابن ماجه دا حدیث ذکر کړي ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ وای پمن زموږ د اسلام وروړو کې او پمن د دې کې چې په دې آیات الله رب العزت مونږ ته تنبیه راکړي او ملامت یې راکړي وای سلور کال فرق وګورئ دي کې او مبارک آیات یې کدي مرا روان دي الله رب العزت وای رستو په دې کې دا مبارک آیات یې کدي مرا روان دي لکه رستو ذکر کوي آیات شپاړسم الم یأن للذین آمنوا آیا ترو سلا وخت نه در رسیدلی هغه کسانو ته چې ایمان راوړې ان تخشع قلوبهم لذکر الله دا چې په ير شي زړونه د دوی د وجې د ذکر د الله نه دا د الله تر طرف نه مسلمانانو ته په نه یرا او نه خشوع باندې او ملامت یا نو سیدنا ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ بوي په من د اسلام زمون کې او په من د دې کې عاتبنا الله تعالی بهذه الايه چې مونږ ته الله تنبیه راکړي په دې آیات دې کې وخت نو الا اربع سنین مگر سلور کالا ددام د دې خبرې دلیل چې دا سورته کریمه د دې بعضه آیاتونه په مکه مکرمه کې هغه نازل شوی مکه مکرمه کې نازل شوی دي او دې سورته ته مسبحات وای ذکر دې ار یو اول پا کې راځي سبحا دا سی ورپسی اتوشنم پارا کی رازی نو دا دید فضائل و بارا کی راغلی امام ابو داود